begin van dinsdag 13 december, Casper Meijer met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt tot op de bodem te willen uitzoeken hoe het zit met racisme op zijn ministerie. Uit onderzoek in opdracht van hoge ambtenaren blijkt dat medewerkers klagen over racistische grappen, denigrerende opmerkingen en verdachtmakingen. Ook leidinggevenden zouden zich schuldig maken aan racisme. Het onderzoek was anoniem. Volgens Hoekstra zijn er nog geen officiële klachten binnengekomen. Hij noemt racisme en discriminatie onacceptabel en roept medewerkers op om alsnog een klacht in te dienen of aangifte te doen. In Baskenland in het noorden van Spanje zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. De graven komen uit 1941 en stammen uit de tijd dat dictator Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op de plek nog zeker 170 andere lichamen liggen. Spanje wil afrekenen met de Franco-tijd. Daarom worden onder meer massagraven geruimd, worden omstreden straatnamen veranderd en wordt verheerlijking van het militaire regime verboden. De aanval op een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgeëist door Islamitische Staat. In het hotel in het centrum van de stad komen veel Chinese zakenmensen. Gewapende mannen drongen het hotel binnen en openden het vuur. Volgens de autoriteiten van de Taliban werden zeker 3 schutters die betrokken waren bij de aanval gedood. 18 mensen zouden gewond zijn geraakt. In het noorden van Frankrijk heeft een man klanten van een supermarkt aangevallen met een bijl. Hij gebruikte ook een mes, schrijven Franse media. Vroeg in de avond ging hij naar de supermarkt in de plaats Jeumont bij de grens met België. 3 mensen raakten gewond. 1 van hen zou de dader zelf zijn. Waarom de man mensen aanviel is niet bekend. Het weer. Vannacht is het helder. Het gaat 5 tot 10 graden vriezen. In de zuidelijke helft van het land geldt code geel voor mogelijke gladheid. Komende dag vrij veel zon en de middagtemperatuur loopt op naar rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In een van de afleveringen van de serie die mijn gast van vannacht maakte, wordt haar verteld wat het Surinaamse woord gende betekent. Het staat voor je eigen leven kunnen leiden, voor jezelf kunnen zorgen. Amber Kortzorg kreeg deze uitleg. Ze is journalist en presentator van het consumententelevisieprogramma Kassa. En nu dus ook maakster van een serie. Alles is familie, heet die. Over Suriname. Mijn gast van vannacht is voor ons op reis gegaan naar dat land. Het land van haar vader. Ze gaat er op bezoek bij verschillende families, laat de uiteenlopende facetten van de maatschappij zien en schenkt ons zo een blik op een samenleving die ik in ieder geval op die manier nog niet kende. En zij ook niet. Want het is tegelijkertijd een persoonlijke reis geworden, waarin ze niet alleen een land ontdekt, maar misschien ook wel delen van zichzelf. Gende betekent dat je je eigen leven kunt leiden. Aan alles is te zien dat het ook voor mijn gast van vannacht geldt. Amber Kortzorg is geboren in 1991. Welkom. Wauw. Fijn dat je er bent. Dankjewel voor deze introductie. Graag gedaan. Blijft toch een bevreemde ervaring om zo aan deze kant van de microfoon te zitten. Nee, tot nu toe, deze eerste minuut, doe je het heel erg goed. Alles is familie. Het zou een reisprogramma worden. Of dat was het idee? Dat jij een reisprogramma zou maken? Dat was het idee, ja. Maar ik dacht, nou, dat zie ik toch niet helemaal zo voor me. Maar hoe werkt dat? Op een ochtend vraagt iemand aan jou, Amber, maak eens een reisprogramma. Nou, ik denk dat de droom van Binnenvara er al heel lang was om iets over Suriname te maken. En van mij eigenlijk ook. Omdat het een land is waar ik best wel weinig over weet. Ik heb er weinig over geleerd op school. En ja, zo viel het een beetje samen. En nu in 2023 herdenken we dan 150 jaar afschaffing van de slavernij. En toen dachten we, nou, volgens mij is dit het moment dat we het echt moeten gaan maken. Maar een reisprogramma, ja, ik vind dat het onderdoet aan wat het uiteindelijk is geworden. Want het is meer een verhaal van binnenuit verteld. Vanuit de Surinamers en de Surinaamse families die ik heb bezocht. En ik wilde het per definitie niet een serie maken waarbij je toch met een blik van buiten, vanuit een soort exotisme, naar het land kijkt. Maar hoe voorkom je dat? Want jij komt ook van buiten. Nou, hoe voorkom je dat? Ik denk door sowieso samen te werken met een regisseur die mij heel erg heeft uitgedaagd om ook persoonlijk te worden. Want ik wilde er wel heel graag naartoe als journalist en me heel erg verdiepen in het land. Ik heb heel veel boeken gelezen over het land, maar hij zei: Amber, dat is niet genoeg. Je moet ook voelen. En toen dacht ik, ja, voelen? Hoezo voelen? Weet je, het wordt gewoon een serie over het verleden, over de toekomst, over de Surinamers. En toen zei hij, ja, maar jij hebt ook die cultuur in jou. En dat was het moment dat ik besefte van, ja, daar zit echt wel wat in. Want ik heb 4 culturen in mij. De Nederlandse, de Creoolse, dus vanuit West-Afrika. De inheemse cultuur, dus de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En ook de Chinese cultuur. Maar ik heb mijn leven lang eigenlijk, tot mijn 30ste jaar, me vereenzelvigd met alleen de Nederlandse cultuur. En dat is toch wel een beetje een eendimensionaal beeld. Maar dan heb jij dus ook wel die westerse blik. Nou, ik denk het wel, en, ja. En jouw regisseur is Surinaams? Ja, die is geboren in Suriname. En ook afstammeling van de voormalig tot slaaf gemaakte die gevlucht zijn naar het binnenland. Dus hij is een Maron. En dat is ook een familie die we hebben opgezocht. Dus zijn blik was heel erg aanvullend op die van mij. Ik was eigenlijk de onwetende die wel heel erg open stond voor de cultuur en ja, heel graag wilde leren. En hij heeft mij daar ook daarin meegenomen. En dan af en toe zeggen, en nu met gevoel. Ja, ja, dat zei van, ja. Want ik begreep ook, jij wilde er geen ego-document van maken. Nee. Zijn er al genoeg van. Nou, ik merk dat vanuit de NPO heel erg, ja, graag gezien wordt. Dat je dan je hele innerlijke wereld op tafel legt. En ik vind dat zelf. Bekende niet... presentator vindt zichzelf. Ja, precies. En dan dacht ik, ja, daarvoor ben ik niet journalist geworden. Om zo mijn hele persoonlijke belevingswereld te delen. Omdat ik ook altijd dacht, ja, wie ben ik nou? Wie ben ik nou om interessant genoeg te zijn om 6 afleveringen naar te kijken en mijn verhaal te volgen? Maar nu merk ik dat, nou, er is nu 1 aflevering op tv geweest. En ik krijg zoveel berichten van mensen, niet alleen met een Surinaamse achtergrond, maar ook met een Servische achtergrond of een Russisch-Nederlandse achtergrond, die zeggen, ik herken mezelf hier heel erg in. Dat je, ja, 2 culturen in jezelf hebt en eigenlijk lang het gevoel hebt gehad, ik althans, dat ik in beide niet thuis hoor. En nu heb ik een thuis, zowel in Nederland als in Suriname. Maar daar moet je dus wel een beetje in investeren. Ja, want je was hiervoor, voordat je deze serie ging maken, 2 keer in Suriname geweest. 2 keer inderdaad. 1 keer toen ik 11 was, met mijn stiefvader, die bioloog is. En toen zijn we het binnenland in geweest en heb ik alles geleerd zo'n beetje over de flora en de fauna van Suriname. Dus toen was ik wel al heel erg overweldigd door het natuurschoon. En toen ik 23 was, ja, ik weet niet wat me heeft bezield om dat te willen, maar ik dacht, ik ga mijn scriptie daar schrijven. En ik denk dat toch al onderliggend een soort begin van een zoektocht was. Je ging daar schrijven of ging je ook daarover schrijven? Ja, daarover. Over de Surinaamse verkiezingen in 2015... Toen is Bouterse herkozen. En ik wilde weten hoe de verschillende dagbladen daarover verslag hadden gedaan. Maar ik was daar dus weer als journalist met mijn hoofd. Heel rationeel. En ik ging alles bevragen en niet bevoelen. Ja. Is dat iets wat je herkent? Dat je vaak met je hoofd leeft en minder vanuit je intuïtie? Want dat heb ik dus in Suriname heel erg geleerd. Ik kan me voorstellen dat als je daar je scriptie gaat schrijven, dat je sowieso in je hoofd zit. Ja, maar ik denk dus, daarom vraag ik, is het iets wat je herkent, dat best wel iets Nederlands is? In je hoofd zitten? Ja. Want wij zijn zo rationeel met z'n allen. Ja, toch wel calvinistisch en ingesteld op efficiëntie en actiegericht. Maar weet je nog, wat toen jij daar met je rationele kant zat, wat je van het land vond? Ja, ik had een hele eurocentrische blik. Ja, je zeker. Voelde waarschijnlijk wel je voelde wel iets bij dat land. Nou, ik voelde eigenlijk dat ik daar vooral niet thuis hoorde. Dus je komt aan op het vliegveld en de meeste Surinamers omschrijven dan van, nou, dat is een magisch moment. Want dan gaan die deuren open en dan voel je die tropische hitte, voel je op je huid. En dan ben je thuis. En dan ben je thuis. En ik dacht alleen maar van, nou, ik zweet mijn ongeluk en het is stoffig. En ja, er zijn heel veel auto's in de stad. Het staat altijd vast met file. Ik wilde op een fiets, want dat was ik gewend in Amsterdam. Nou, dat heb ik geweten. Want er zitten mega veel gaten in de weg. En ja, je doet er een uur over om van A naar B te komen. Zelfs op de fiets. Maar ik heb wel volgehouden. En ja, ik vond het gewoon een beetje een houtje-touwtje land. Ja, dat klinkt heel erg dat ik dit nu zeg. Want dit maar is een soort van ontwikkelingsland. Ja, 6 jaar geleden. En ik keek dus heel erg vanuit een eurocentrisch perspectief, waarin ik ja welvaart afmeten aan, of welzijn afmeten aan hoe materialistisch een land is, of hoe economisch welvarend een land is. Hoeveel kuilen er in de weg zitten. Ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. En toen je aan dit programma begon, was er al iets veranderd in je blik? Ja, omdat ik wel nu ook doorhad dat ik zelf meer onderdeel ben van het land dan ik altijd heb willen toegeven. Ik heb mezelf altijd gezien als een Nederlandse witte vrouw. En ik ben me sowieso al meer gaan verdiepen in mijn eigen familiegeschiedenis. Toen ik 6 jaar geleden ongeveer in het Tropenmuseum was, daar hebben ze een permanente tentoonstelling over de slavernij. En daar hebben ze een muur met alle achternamen van tot slaafgemaakte van vroeger. Ik heet Kortzorg en ik dacht, geinig. Ik ga eens even kijken. Staat mijn naam erbij? Dus ik ging zo met mijn vinger langs al die namen. En toen kwam ik bij Kort. En toen dacht ik, ja, verrek, Kortzorg. En toen sloeg het op mij in. En toen dacht ik ook van, jeetje, wat ben ik ontzettend onwetend geweest. En maar wist je dat niet? Ik wist niet dat mijn voorouders tot slaaf gemaakt waren. Nee, dat wist ik niet. En wat doet dat met je als je dat leest? Is dat een soort bom die afgaat in je hoofd? Ja, ik dacht dus eerst, wat erg dat ik hier me nooit in heb verdiept. Mijn vader is altijd enorm geïnteresseerd geweest in de geschiedenis, ook van onze familie. En ik heb hem daar nooit naar gevraagd. Dus inderdaad een soort schaamte. Maar ook wel dat dingen op zijn plek vielen. Dat ik, denk ik, in de jaren daarna, ook door Black Lives Matter en de gesprekken over inclusiviteit, dat ik wel snapte waarom ik daar zo fel op ben en zo strijd voor rechtvaardigheid op dat vlak. Opeens begreep ik dat dat, nou ja, komt ook vanuit mijn familiegeschiedenis. Nou. Maar je voelt jezelf, gisteren was de eerste aflevering, die is nu nog terug te kijken op NPO Start. Ja. Was heel gek trouwens om zo naar jezelf te kijken. Ja, heb je het gedaan? Ja, wel. Ik heb wel gekeken. Ja, ook omdat ik heel benieuwd was naar hoe het uiteindelijk eruit is komen te zien. En de kleuren zijn zo mooi geworden. En het geluid, de muziek die eronder zit. Ik miste het weer heel erg, Suriname. Ik was er een beetje door ontroerd eigenlijk. Ja. En wat vond je er gek aan van je, om jezelf te zien? Of gewoon zoals dat altijd een beetje raar is? Nou, omdat ik normaal gesproken natuurlijk best wel observerend en ook weer rationeel op televisie ben. Dus ik ben presentator van Kassa, waar ik overheden en verantwoordelijke bestuurders bevraag of bedrijven. En hier was ik opeens heel kwetsbaar. En de serie begint met een openingsscène met mijn moeder in de woonkamer, waarin we door oude fotoalbums gaan, waarin ik ook kijk naar wanneer mijn ouders nog wel gelukkig waren met elkaar en getrouwd en mij als baby vasthielden. Het is super persoonlijk, ja. En ja, dan denk ik wel van wow, er kijken nu duizenden mensen naar mijn levensverhaal. En had je nog steeds het idee van waarom zitten mensen op het verhaal van Amber Kortzorg te wachten? Nee, wel minder. Omdat ik nu, ik snap waarom ik het gemaakt heb. En wat kwetsbaarheid ook kan betekenen voor anderen. Ik hoop dat andere mensen zich hierin herkennen. En ik hoop ook dat het ertoe kan leiden dat mensen geïnteresseerd zijn in het land, in Suriname. Het is toch wel voor een land dat zo'n rijke geschiedenis heeft met Nederland, een hele complexe geschiedenis heeft, ja, is het best wel onderbelicht geweest. Ja, ik zag daar ook in die eerste aflevering een vrouw die nou, misschien moet ik zeggen, nauwelijks Surinaams durfde te zijn. Jij laat in de eerste. Ik, bedoel je? Ja. Jij zegt een vrouw, ja, ik. Oké. Okay. Oh, een meisje? Ja. Nee, is toch echt wel een vrouw. Ja. En je laat daar je haar in vlechten. Mm-hmm. Op een traditioneel Surinaamse manier. Klopt. Maar eigenlijk vond je, nou, je twijfelde of dat wel kon. Of dat niet cultural appropriation was. Dus of jij je iets toe-eigende wat eigenlijk niet van jou was. Ja. Terwijl ik daarnaar kijk en denk, je bent half Surinaams. Of nou ja, het is iets gemêleerder zelfs nog. Uh-huh. Dus als jij het al niet mag, wie mag dan wel? Nou, zeker. Dat is op meerdere vlakken heel interessant wat je zegt. Maar ik zag mezelf dus niet als Surinaamse vrouw. Ik zag mezelf als witte vrouw. Dus ik had zoiets van, nou, ik ben er net 2 dagen. Ik weet nog heel weinig over dit land. En ik ga nu rondlopen met ingevlochten haar. Even dimmen, kort zorgen. Precies, even rustig aan. Ga eerst maar even wat meer voelen en beleven. Maar de vrouw die mijn haar invlocht, Titimbo Avyankoy, die zei, ik vind dat gewoon onzin. Waar jullie in Nederland mee bezig zijn met je culturele toe-eigening en dat mag je niet dragen, de cultuur van een ander. Zij zegt, ik ben juist trots als andere mensen die haardracht uitdragen en mijn cultuur dus uitdragen. Dus doe dat maar. Dus dat vond ik ook wel heel eye-opening. Ja, het is er nu weer uit, hè? En mijn haar is er nu weer inderdaad zonder ingevlochten, zonder vlechtjes. Maar hoe vond je het om dat te dragen? Went dat dan? Nou, het gekke is dus op het moment dat je dat haar, dat ik dat ingevlochten had en ik was ook wat meer gebruind en ik kreeg sproetjes en toen zag ik ook opeens meer de Surinaamse vrouw in mezelf. Het zei de anderen ook van nu zie ik het echt aan je. En waar was die Surinaamse vrouw voor die tijd? Want als je een Surinaamse vader hebt, ja. Wanneer ben je dan Surinaams? Nou, jij zag jezelf altijd als Nederlands, punt. Mm-hmm. Ik denk dat het ook te maken heeft met de kennis van cultuur die je meekrijgt vanuit je opvoeding. En mijn ouders zijn jong uit elkaar gegaan. En ik ben met name door mijn Nederlandse moeder en Nederlandse stiefvader opgevoed. Dus mijn moeder heeft mij wel leren roti koken. Of een aantal Surinaamse woordjes geleerd. Of dan nam ze me mee naar de Albert Kuip en dan gingen we soutosoep eten. Maar daar stopte het dan ook. En ja, bijvoorbeeld de spiritualiteit die mijn vader heel erg heeft. Als hij in een huis binnenkomt waar hij voor een tijdje, nou ja, als hij verhuist, dan gaat hij alle kamers zegenen met een wierookje. Nou, de eerste keer dat ik dat meemaakte, had ik echt zoiets van, wat doe je nou? En, hoe oud was je toen? Ja, 14, 15. Dat is een leeftijd dat je natuurlijk alles stom vindt van je ouders. Ja, dat is wel waar, maar ik denk dat ik nu pas begrijp waar. Het was voor hem natuurlijk ook zo'n shock. Hij kwam als 11-jarig jongetje uit een land met tropisch regenwoud en waar zoveel warmte letterlijk en figuurlijk is, ook voor naastenliefde, kwam hij in het ijskoude, calvinistische Nederland. Dus hoe kwam hij hier terecht? Nou, met zijn familie. En in de jaren eind 70, begin 80 zijn er heel veel Surinamers naar Nederland gekomen. En dus ook mijn familie. En eerst, ja, volgens mij eerst zijn vader. En toen is hij later overgekomen in Amsterdam. En daar ontmoette hij jouw moeder? Ja, in een discotheek. Ja, ze hadden natuurlijk nog geen mobiele telefoons toen. En toen hadden ze de hele avond gedanst samen. En toen had mijn moeder haar huisnummer gegeven. En toen heeft mijn vader dat op de weg naar huis de hele tijd hardop gezegd, gerepeteerd, zodat hij het niet zou vergeten. Thuis meteen opgeschreven en de volgende ochtend gebeld. En dat was het begin van Amber. En hoe oud was je toen ze uit elkaar gingen? Een half jaar. En kan je zeggen dat hij niet kon aarden hier? Ik denk dat dat wel een mooie omschrijving is, ja. 8 jaar geleden is hij geremigreerd en toen is hij opgebloeid. Want hier ging het niet zo goed met hem. Nee. Nee, mijn vader is volgens mij toen hij mijn leeftijd was, dus ik ben nu 31, is hij voor het eerst depressief geworden. En dat heeft hij eigenlijk zijn leven lang, heeft hij daar episodes van gehad. En ook toen mijn moeder dus zwanger was van mij. Ze zeggen wel eens van vrouwen kunnen een postnatale depressie hebben, maar volgens mij had mijn vader het. En ja, ik denk dus inderdaad ook dat het gebrek aan gemeenschapszin wat hij hier ervaarde, en ook wel het feit dat hij zwart was en is, hij is zwart, dat hij dat heel lastig gevonden heeft. En hij is ook nooit door mijn schoonfamilie echt geaccepteerd. Ze waren wel vriendelijk tegen hem, maar ja, hij voelde toch een vorm van afstand. En omdat hij zwart is? Dat is wel wat hij, ja, zo heeft hij dat wel ervaren, ja. Of dat mijn ouders in een restaurant gingen eten en dat zij niet geholpen werden als enige tafeltje van iedereen. En hij heeft dat dus ook soms wel lastig gevonden in het begin, dat ik zo'n witte huidskleur heb. En zoals een vrouw naar hem toegekomen vertelde, die wat liep je met mij in de kinderwagen. En die zei die vrouw, wat doet zo'n man zoals jij met zo'n witte baby? Ja, dat is wel heftig. Ja. En hoe is dat voor jou om dat soort verhalen te horen? Nou, ik vond dat mijn vader vroeger altijd heel erg bezig was met zwart en wit en ongelijkheid. En dat begreep ik nooit zo. En ik vond dat hij daar heel erg over doorratelde. Maar nu zeg ik dezelfde dingen als die hij zei toen ik jong was. Dus ik denk dat ik eigenlijk heel trots en blij ben dat mijn vader zo, ja, een strijder is van gelijkheid. En dat hij dat vanaf jongs af aan altijd heeft bijgebracht aan mij. De sporadische momenten dat ik hem zag. Ja, en als je, ik hoor jou net zeggen dat je misschien af en toe ook een beetje schaamt dat je weinig naar zijn achtergrond hebt gevraagd, weinig naar Suriname hebt gevraagd. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat als je een ouder hebt die depressief is, die dus, ja, ja, dat er misschien ook weinig ruimte is voor dat soort vragen. Ja. Dat denk je? Of, ik denk of was dat je gewoon echt niet geïnteresseerd? Nee, ik denk dat als je een ouder hebt die depressief is of überhaupt een psychische ziekte heeft, dat er sowieso heel ruimte is voor een kind in het gezin. Dat je, ja, ook weinig denkruimte hebt als ouder om ook je te verplaatsen in het belevingswereld van jouw kind, omdat je zelf al zoveel moeite hebt om je hoofd boven water te houden. Ik ben ook heel blij dat er nu binnen de geestelijke gezondheidszorg steeds meer aandacht is ook voor naasten van mensen met een psychiatrische stoornis. En, want niemand keek naar jou om in die tijd? Nou, mijn moeder natuurlijk wel, maar ik denk, zag je je vader in die periodes? Nee, er zijn wel periodes geweest dat ik hem jaren niet heb gezien. En dat als ik hem zag, dat ik me meer opstelde als ouder naar hem dan andersom. Wat ook heel, denk ik, gebruikelijk is dat heel veel kinderen doen. Dat je je verantwoordelijk voelt voor het geluk van je ouders. En de gaten dichtloopt. Precies, terwijl dat natuurlijk helemaal niet, ja, jouw taak is en ook niet gezond is om als 11, 12 of zoveeljarige je bezig te houden om je ouders blij te maken. En hoe maakte jij hem blij? Nou, ik ging met hem naar de markt om boodschappen te doen, of we gingen samen koken. Of, ja, hij was vaak zwaar op de hand en ik ben eigenlijk een enorme positivo. Dus van de weeromstuit of gewoon al dat je zo, ja, gebakken bent? Geen idee. Volgens mij ben ik altijd zo geweest. Gewoon heel veel energie, soms tot op het irritante af. Maar ik wilde die energie ook aan hem geven. En ja, een soort bruistabletje zijn in zijn omgeving. En dat is ook heel vaak gelukt. En dat heeft me ook niet veel gekost. Maar ik denk dat ik nu op latere leeftijd besef dat je, ja, door niet kind te kunnen zijn, in ieder geval je vaders omgeving, dat je toch ook wel iets gemist hebt. En dat je dus vaak ook gericht bent op de ander en de buitenwereld en wat minder op jezelf. Dat heb ik eigenlijk pas sinds een jaar ontdekt. Dat je ook je innerlijke belevingswereld aandacht kunt geven. Voelen. Precies, ja. Maar hoe leer je zoiets? Heb je dat in de serie geleerd? Ook wel. Sowieso door in Suriname te zijn waar, ja, ik weet niet waarom, maar het lijkt wel alsof als je daar op straat iemand tegenkomt, het binnen een minuut gaat over thema's als leven en dood en toekomst en hele grote levensthema's waar mensen heel open wij over spreken. Dan, over dan ben je het over praten. Het weer. Precies, ja. Ja, dus dat is al een hele andere manier van connectie maken met elkaar. En ik denk ook, door zo bewust bezig te zijn voor zo'n serie, moet je natuurlijk ook opschrijven van waarom ga ik dit maken? En dat wordt ook veel aan je gevraagd. Ook door de regisseur. Dus toen ben ik wel wat meer naar binnen gaan keren. En daar vond je dan ook antwoorden op? Of? Ja, en ik heb nu, ik ga één keer in de twee weken heb ik een gesprek met een filosoof. Dus niet een psycholoog. Maar en dan praten we over het leven. En het is echt fantastisch. Ik kan dat iedereen aanraden. Een soort therapie bij een filosoof. Ja, hoe precies. Hoe kom je aan zo iemand? Een blaadje door de brievenbus. Echt heel ouderwets. Mag ik zeggen dat als je kiest voor een filosoof in plaats van een psycholoog, dat je het stiekem toch een beetje met je hoofd doet? Nee, weet ik niet. Want hij daagt me ook wel echt uit om te voelen. Hij zegt dan, Amber, ga gewoon eens even op de bank zitten en een half uur niks en gewoon voelen. Wat ervaar je? Nou, dat klonk echt super zweverig de eerste keer. Het klinkt als een soort mediteren, toch? Ja, misschien wel. Maar dat doe ik dus nu ook af en toe. Wat voel je dan? Nou, dat ik de hele tijd of op mijn telefoon wil zitten, of dat ik denk, oh, ik moet die mail nog antwoorden. En je bent zo gewend als mens, dat herken je misschien wel, om de hele tijd aan te staan. Dus aan het begin voel je een hele hoop onrust en frustratie, maar op een gegeven moment zakt dat weg. En dan ja, kan je tot wat diepere lagen van jezelf komen. Want dan ga je wel graven in dat half uur. Nou, graven, ja. Nee, het lijkt wel alsof meer gedachten tot je komen waar dan ruimte opeens voor is. Die je normaal niet aandacht geeft, omdat je altijd maar on the move bent. En op je telefoon. En op je telefoon, ja. Ja, heb jij hem naast je bed? Ja, maar wel uit. Okay. Nou ja, in de vliegtuigmodus en, ja, en al die dingen. Ja. Ja, want het is zo. Ik heb dat ook. Ik heb een wekker gekocht nu. Dus ik heb niet meer mijn telefoon. Ja, dat is wat iedereen zegt. Ja, nee, maar het is mijn wekker. Ja, precies. Nou, dat excuus kan ik dus nu niet meer gebruiken. Maar dat ik me besef dat ik jarenlang gewoon het eerste wat ik deed in de ochtend het nieuws checken is. Of mijn mail. En dat ook door in Suriname te zijn, waar ik helemaal niet met mijn telefoon bezig was. Want ik was daar aan het werk en ik hoefde alleen maar te zijn. Dat je wakker wordt en dat je het geluid van vogeltjes hoort. Of ja, krekels. En dat je, waren in het binnenland en waren een week lang op bezoek bij een familie die daar dus echt ver in het Amazonewoud woont. En dan ga je in de ochtend je tanden poetsen bij de rivier. En dan staan daar allemaal kindjes die zich aan het wassen zijn om naar school te gaan. En dat maak je dan een praatje mee. Dus je hebt meteen connectie met elkaar. En dat is zo'n andere manier van leven. En dan ga je niet stiekem op zoek naar de wifi? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, want die behoefte heb je dan ook helemaal niet. Ik denk dat dat ook een soort gat is in ons hart, wat we willen opvullen. Eenzaamheid die we voelen, omdat we hier allemaal in onze eigen cubicles leven. En dat we toch op zoek zijn naar sociaal contact in onze telefoons. Dat is een beetje mijn theorie. Dat je dan even niet die leegte voelt. Ja, omdat iemand je misschien gemeld heeft. Of dat er sowieso iets gebeurd dat is. Dat iemand is die aan jou denkt, ja. Ja. Ik ga even vertellen voor degene die pas later de radio heeft aangezet. Naast mij zit Amber Kortzorg. Ze is presentator van het consumentenprogramma Kassa. Maar ze is nu ook te zien in Alles is Familie. Een zesdelige serie waarin ze naar Suriname reist en samen met ons het land beter leert kennen. Je volgt daar een paar families. Waarom heb je voor die opzet gekozen? Want de afleveringen zijn ook ingedeeld naar thema, wat logisch is. Maar je laat ons ook een paar families kennis maken met families. Ja, nou, het is wel goed om te zeggen dat ik niet de enige ben die dat heeft besloten. Dat we dat samen met de regisseur en de producent van deze serie bepaald. Vond ik trouwens ook wel moeilijk, want ik ben normaal gesproken heel erg een maker. Ook bij Kassa en de andere dingen die ik doe. En nu opeens was ik meer een personage. Dus dat vond ik soms wel lastig. Dat ik dacht, oh, maar ik wil me ermee bemoeien. En moeten we het niet zo doen? En dan zeiden ze, nee, Amber, het is jouw reis en je kan niet ook aan onze kant staan. We willen jou volgen. Ja, maar tegelijkertijd is het wel jouw hoofd dat op het hakblok kan liggen. Ja, absoluut. Maar ik denk dat ik wel geleerd heb om te vertrouwen op de mensen met wie je kiest om te werken. En dan ook niet tijdens de reis of productie dan nog continu toch willen ingrijpen. Ja, maar. Precies. Dus ik heb dat losgelaten op een gegeven moment. Maar we wilden heel graag met families werken, omdat ja, dat is toch de mooiste manier om een land te ontdekken. En er zijn al zoveel series gemaakt over Suriname die gaan over de politieke onrust of over de corruptie of over de economische malaise. Nou, we wilden geen politici. We wilden dat het woord Daisy Bouters er niet zou vallen in de hele serie. En geen deskundigen of wetenschappers. Hè? Ja, dat is gelukt. Ja, dat zit er niet in. En de families die we hebben bezocht en die ons toegelaten hebben in hun leven, die kwamen ook uit verschillende plekken door heel Suriname. Dus een familie in Paramaribo, een familie in het binnenland en een familie in Nkeri. Dat is een reisdistrict in het westen van Suriname. Met ook allemaal weer hun eigen cultuur en etnische achtergrond. Dus dat heeft een heel mooie schakering gegeven van Suriname, denk ik. Kan je zeggen dat je door die kleine verhalen te vertellen ook het grotere verhaal kan laten zien? Ik hoop het. Ja, ik denk dat we niet geprobeerd hebben om de Surinaamse cultuur te omschrijven, want ik denk niet echt dat die bestaat. Maar door de verschillende inkijkjes te geven in die mensen hun belevingswereld, kom je erachter dat ondanks de verschillen in culturele opvattingen er ja, vooral een hele hoop overeenkomsten zijn. Iedereen is toch bezig met nou ook wel heel erg het hoofd boven water houden. Want de situatie in Suriname is economisch gezien niet makkelijk, echt verschrikkelijk. Mensen komen rond van omgerekend tussen de 100 en de 300 euro per maand. Dus ja, iedereen is echt wel aan het hosselen en aan het sappelen. Maar met name ook de liefde voor het land. Ik denk dat dat in iedere familie heel erg naar boven kwam. Dat men zei van ondanks dat het hier nu niet te harde is eigenlijk, willen we hier nooit weg. Echt never nooit van mijn leven. Nou, nee, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat is inderdaad goed te merken. Mm-hmm. Jij staat daar dan wel, toch met, nou, ik blijf het maar noemen, die westerse blik. Er wordt op een gegeven moment praat iemand over mannen en vrouwen. Mm-hmm. En mannen zijn mannen. En vrouwen zijn vrouwen. Toch? Mm. Een beetje een ouderwets idee van hoe die verhoudingen in elkaar steken. Mm. En heb jij dan niet de neiging om te zeggen, nou mensen, dit kan veel moderner? Mm. Nou, dat was leuk. Ik weet waar je op doet. Maar dat was een gesprek van 3 generaties. En deze mevrouw was in de 80. Haar dochter was in de 50 en haar kleindochter was er ook bij. En die is mijn leeftijd. En we hadden het inderdaad over opvoeding en we hadden het over huwelijken. En dat zei zij. Ja, opvoeding is voor de vrouwen, toch? Nou, dat zei ze inderdaad. En ze zei ook, ja, als ik uit eten ga, dan moet een man gewoon laten zien dat hij een man is. En dan moet hij betalen. En toen zei ik van, nou, mevrouw, ik vind het ook leuk om mijn vriend te trakteren als wij uit eten gaan. En dan kreeg ik ze me aan met grote ogen. Van, nou, dat die is gek. Ja, die is gek. Maar haar kleindochter, die stond te gniffelen en die dacht er hetzelfde over als ik. Dus ik denk dat in Nederland natuurlijk hetzelfde is. Dat je, ja, de tijd gaat ook heel snel. En als je 80, 85 bent, dan ben je opgegroeid in zo'n andere belevingswereld dan hoe wij nu opgroeien. Dus ik neem dat eigenlijk mensen niet kwalijk. En ik heb ook niet het idee dat Suriname per se heel veel conservatiever is dan dat wij hier zijn in Nederland. Er zijn ook heel veel progressieve jonge Surinamers. En net als dat er heel veel progressieve en ook conservatieve Nederlanders zijn. Ik had wel het idee dat ze, als je dan toch wil vergelijken, stukken progressiever zijn over geloof en religie en spiritualiteit dan wij. Qua hokjes kan echt alles door elkaar lopen. Ja, dat is waar, ja. Je kan als christelijke een winti-ritueel doen. Bijzonder, hè? Dat vond ik echt heel bijzonder. Ik denk dat dat ook wel komt omdat er, ja, het is natuurlijk zo'n samengestelde samenleving eigenlijk door externe factoren. En mensen zijn daar vanuit heinde en verre van over de hele wereld naartoe verscheept. Niet altijd, soms tegen hun wil in en soms ook omdat hen een beter leven daar beloofd werd. De contractarbeiders uit China en Brits-India en uit Indonesië. Maar ja, daardoor hebben mensen al vanaf jaar en dag geleerd om met verschillende culturen samen te leven. Dus daar wordt ook heel erg respectvol mee omgegaan naar elkaar toe. In ieder geval respect voor elkaars religie. Ja. Ja. Zeker de mildheid van ik kan het maar beter laten. Ja, absoluut. Nog even over de kortzorg, want jij bent ook naar de restanten, zal ik het bijna noemen, of de plek waar de suikerplantage was, waar jouw voorouders tot slaafgemaakte woonden en werkten. Ja, Lea Filipina Kortzorg heette zij en dat hadden we al gevonden in een register. En we zijn ik ben met mijn neef vandaar. Rodney, zijn we met een boot daar naartoe gevaren. En op een gegeven moment zei de gids, nou, dit is het. Het was helemaal niks. Het was gewoon niks. Het was gewoon een stuk oerwoud. En met een kapmes hebben we alles opengekapt. En wonder boven wonder was daar van alles nog te vinden. Restanten van huizen die daar hebben gestaan. En een suikerpers die daar was. En op de kaart konden we precies zien, ja, waar de fabriek dan heeft gestaan. En dat was wel een hele bijzondere ervaring. Dat ik ook me enorm verantwoordelijk voelde om iets van mijn leven te maken. Dat ik dacht, mijn oma heeft daar waarschijnlijk zo hard gezwoegd en niet in vrijheid geleefd. En ik kan alles kiezen wat ik wil. En ja, dat voelde wel alsof ik iets van een familiegeschiedenis nou, niet moet goedmaken, maar dat alle kansen die zij niet heeft gehad in haar leven, dat ik die absoluut moet benutten. Want anders is haar lijden voor niks geweest? Nou, dat niet zozeer, maar ik denk dat het me gewoon heel erg bewust maakte van de vrijheid die ik heb en dat ik dat moet gebruiken voor het goede. Zegeningen tellen. Ja, dat. Ja, maar ook niet alleen voor mezelf leven, maar ook zorgen dat het leven van heel veel mensen die nu niet zo vrij kunnen leven als ik, dat ik me daarvoor inzet om hun levenskwaliteit ook te verbeteren. Ja. Had je niet de neiging om een monumentje daarvan te maken? Het is Nou, het staat op beeld. Ja, op zich is dat inderdaad ook een monumentje. Ja. Maar er is, het is een totaal overwoekerde plek waar niks meer aan haar doet denken. Ja. Tegenwoordig wordt er natuurlijk wel worden de dingen herbouwd en wordt er herdacht. Mm-hmm. En dat gebeurt voor haar niet. Nee, maar ze zit in mijn hoofd. En ik heb niet zo heel veel mee om dan daar een steen te leggen of iets neer te leggen. Of... Er zijn wel veel Surinamers die dat een mooie gedachte vinden. En mijn vader is er ook geweest en die heeft dat wel gedaan. Die heeft bloemen daar neergelegd. Nou, voor mij zit het meer van binnen, denk ik. De reis erheen was al genoeg. En de wetenschap dat je ergens in een lijn staat. Ja, zeker. En dat ik het heb opgeschreven. En nou ja, dat het nu ook op beeld staat. Dat is voor mij wel genoeg aan herinnering. Ja. Mm-hmm. Je hebt je vader ook... Je vader zit ook in de serie. Mm-hmm. Ja, dat wist hij nog niet voordat hij eraan begon. Voordat we eraan begonnen. En dat wist ik ook nog niet. Wanneer kwam dat? Want het begint ermee, de serie, de eerste aflevering gisteren, is toch wel dat je aanvoelt komen van Amber gaat daar haar vader ontmoeten. Nou, dan verwacht je iets met violen en tranen. Maar op dat moment wist jij nog niet van, ik ga mijn vader de serie inschrijven, inkrijgen. Nee, want ik dacht, ik had hem al 2 jaar niet gezien toen. En wel gesproken, maar ik spreek nu heel liefdevol over hem. Maar daarvoor was er toch ook nog best wel wat resentiment. Is dat een woord? Resentment? Ja. En ik had wel zoiets van, ik weet niet of ik daar wel zin in heb om ook die band aan te gaan met hem. Want als ik nu zeg, wil jij in mijn documentaire en we gaan met elkaar in gesprek, en dan zeg je ook, ik wil de connectie met jou herstellen. En ik wist niet of ik dat nou per se wilde. En waar zat je resentiment in voordat je begon? Omdat ik misschien tot een tijdje geleden nog niet helemaal kon begrijpen waarom hij er niet altijd is geweest in mijn leven. En dat ik niet tot doordrongen was van het feit dat zijn ziek zijn daar 100% de veroorzaker van was. Ik dacht ook van, je kiest er ook ergens voor. Misschien heb je ook wel een beetje een rot karakter. Ja, dat is wel iets wat soms nog door mijn hoofd ging. En ik weet nu gewoon dat hij heel veel van mij houdt. En dat hij iedere dag aan mij denkt. En dat hij je met allerbeste wenst. En het gewoon een in en in goed en lief mens is. Maar dat kon ik heel lang niet zien. En nu ook door zijn land beter te begrijpen. Want hij ging ook terug naar Suriname. Ik wenste hem het beste. En ik zie dat hij daar opleeft en heel erg thuis hoort. Maar ik heb vroeger ook wel eens gedacht van, nou, waarom doe je dat nou? Zo ver aan de andere kant van de oceaan wonen. Ja, en nu begrijp ik het ook van, hij hoort daar. Je kan niet Suriname... Ja, je kan hem wel wegnemen uit Suriname, maar Suriname niet uit hem. Dus bel je hem op een dag van, hé, pap, ik ben in Suriname. Ja. Ik kom even langs met een camera. Ja. Gaat dat zo? Nou, wel eigenlijk. Ik had hem een WhatsApp-bericht gestuurd en toen gingen we bellen. En toen zei hij, oh, oké. Nou, wat leuk dat je een serie maakt over Suriname. Hij was wel heel enthousiast. Dat hij zei van, nou, vind ik echt wel te gek dat je in een land als Nederland... Hij begon natuurlijk meteen weer over zwart-wit. Dat hij zei, waar zoveel onderbelichte aandacht is, ook voor mijn cultuur. Vind ik het geweldig dat je daar een serie over gaat maken. Toen zei ik, ja, oké, maar jij moet er ook in. En toen zei hij, oh, nou, daar moeten we het toch maar even over hebben als je er bent. En toen zagen we elkaar en toen dacht ik, ja, dit moeten we gewoon doen. En dat vond hij ook? Ja. Ja, ik denk, we gingen zitten aan de Suriname-rivier op een stoeltje. En toen zijn we in gesprek geraakt. En dat voelde eigenlijk heel vertrouwd en heel fijn. Maar geen violen en tranen? Nou ja, aan het eind was ik wel even heel geëmotioneerd. Omdat hij pakte zijn hand. En we zaten daar aan de rivier met uitzicht op het bos. En toen zei hij, welkom thuis. En je mag hier ook zijn. En ook al ben je ver weg, je bent altijd in mijn hart. En dat was wel een moment dat ik even brak. Dat ik dacht, wow, wat fijn. Het voelde ook als een soort last die van mijn schouders ging. Dat ik dacht, hé, eindelijk kunnen we dit achter ons laten. En kunnen we hopelijk nog een aantal jaar in nabijheid. Niet fysieke nabijheid, maar wel in elkaars hart met elkaar door. En dat lukt nu ook? Ja, zeker. Ik spreek hem vaker. Ik vind niet meer. Ja, ik was vroeger wel eens gefrustreerd als hij dan contact zocht. En dacht ik, ja, nu hoeft het niet meer. Ik ben nou volwassen. En nu denk ik, oh, wat leuk. Ik ben ook benieuwd hoe mijn vader hierover denkt. Ik ga het even vragen. Ja. En hoe was dat voor je moeder? Om dat te zien of te weten? Of... Ja. Nou, heb ik er eigenlijk nog niet echt uitvoerig gevraagd, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk dat als ze de serie helemaal gezien heeft, inclusief die scène aan het eind, ja, dat ik wel ga vragen hoe zij dat heeft ervaren. Ik denk wel als heel fijn. Je voelt je denk ik als moeder toch ook schuldig als het niet lukt om het perfecte gezin na te streven. Of in ieder geval om samen met je partner je kind op te voeden. En ik heb haar dat nooit schuldig. Ik heb haar nooit daarvoor, ja, hoe zeg je dat? Verantwoordelijk gehouden of dat erg gevonden. Maar dat doe je als moeder, denk ik, toch. Vanzelf. Uit jezelf, ja. Jij zei net in een bijzin dat jouw rechtvaardigheidsgevoel gesterkt is in Suriname. Door wat je daar hebt gezien en meegemaakt. Mm-hmm. Komt dat niet ook door de plek waar jouw wieg stond? In Amsterdam-Noord, bedoel je? Ja. In de arbeiders... Nou, niet alleen dat. Ik denk dat als ik alleen daar was opgegroeid en daar was gebleven, dat ik dat minder had gekend, maar... Want het was daar gewoon arm. Mensen met schulden en verslavingen. En... Niet alleen maar. Het zijn voormalig arbeiderswoningen uit de jaren 30. En er wonen veel verschillende mensen door elkaar. Ook middeninkomers. Mijn ouders zelf zijn middeninkomers. We zijn altijd op vakantie geweest. En ik ben nooit iets tekort gekomen. Maar er zaten veel mensen in mijn klas die zeker in armoede leefden. En ja, de serie Schuldig is in Amsterdam-Noord gedraaid. En die was voor jou herkenbaar? Ja, was heel herkenbaar. En er werd vroeger gezegd Noord gestoord. En het buurthuis waarin ik heel wat uren versleten heb, was echt een plek waar heel veel kinderen dan kansen kregen die ze thuis niet kregen. Waar er werd gekookt samen, waar er muziekles gegeven werd. Je kon voor €5 met een bus naar ja, niet schoolreisje, maar buurtreisje dan. Ging je iets leuks doen of naar een museum. Ja, dus er waren heel veel kinderen die daarvan afhankelijk waren voor hun ontwikkeling. En ik sprak vroeger met een best wel plat Amsterdams accent. Mijn oma, die is echt vierde generatie Amsterdammer. Ja, zeker kan ik dat nog. Maar zij zei wel kennen, kunnen, leggen, liggen, alles door elkaar. En op een gegeven moment... Nou ja, ik ging op een latere leeftijd naar een chiquere middelbare school. En toen werd ik me bewust van klassenverschillen. Dat überhaupt een ding is. Want als je erin zit, is dat wat het is? Dat is je referentiekader, ja. En toen ging ik dus mijn oma verbeteren. En zei ik nee, niet van, nee, niet overnieuw doen, oma. Het is opnieuw doen. En het is groter als mij, maar groter dan ik. Kon je er niet gewoon een lel krijgen van, hè? Nou... Nee, want mijn oma is echt heel erg lief. Maar ik wist ook wel na een tijdje proberen dat helemaal nooit zou veranderen. En ik ben ook ongelooflijk blij dat niet zo is. Want ik vind het zo authentiek en karakteristiek. En het voelt ook het feit dat ik nu zo netjes Nederlands praat. Zoals iedereen in Hilversum met een V en een W en een Z in plaats van een S. Dat voelt een beetje als een verloochening van waar ik vandaan kom. Maar ik weet, net als dat ik heb... Ja, is dat verloochenen of is dat aanpassen? Het is aanpassen, maar het is eigenlijk ook, vind ik, te gek voor woorden dat het uitmaakt voor je kansen. Ja, waar je mee wat je accent is. Ja, maar ook of je... Ik heb mij geassimileerd aan een elitaire groep mensen. Want dat was mijn middelbare school. En waarom deed je dat? Gewoon omdat je er als puber bij wil sowieso worden. Ja, als puber bij. Als ik ging vroeger op paardrijkamp in Noord-Brabant en dan sprak ik met de zachte G naar een week, weet je wel. Of in Limburg of in Brein. Dus dat doe je sowieso als kind, denk ik. Maar ook omdat ik zag, dat ik dacht, wauw, deze kids komen uit gezinnen waar thuis over politiek wordt gesproken en ouders die, nou ja, bestuurder zijn of belangrijke arts, of maatschappelijke functies vervullen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. En ik wil ook in een grachtenpand wonen, zei ik dan tegen mijn moeder. Of merkkleding dragen. En dan zei ze, ho, dat is niet alles in het leven. Maar op dat moment voor maar jou op dat wel. Moment voor mij wel. En het is ook werkelijk zo dat, ja, docenten op die school tegen mij zeiden, ja, echt zo elitair, maar er werd gezegd van, jullie zijn de 1% van, ik zat op een gymnasium, van Nederland. En jullie gaan heel erg invloedrijk en belangrijk worden. Nou, geloofde je dat? Nou, ik had dat nog nooit gehoord van een docent. Want ik zat in Amsterdam-Noord op een basisschool die later het predicaat zeer zwak heeft gekregen van de onderwijsinspectie. En ik heb het geluk gehad dat mijn ouders, stiefvader en moeder, allebei in het onderwijs hebben gezeten. Dus ik heb heel veel extra, ja, antwoorden op alle vragen die ik stelde thuis gekregen. Maar ja, dat iemand zegt, jij gaat het maken, dat had ik nog nooit geleerd van een leraar. En ik weet niet of ik het geloofde. Ik dacht, dat zie ik wel. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat heel veel van dat soort mensen, ik vind dat Tim Schongers, die zegt dat ook heel mooi, van dat zijn de mensen die uiteindelijk... Niet, ik weet niet, Tim Schongers, hij is nu hoofd van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. En hij is zelf in armoede opgegroeid. En hij is nu iemand die daar ook beleidsmakers over adviseert. En hij zegt, het is heel belangrijk dat er veel meer ervaringsdeskundigheid, ook binnen ministeries, dat mensen met ervaring ook daarover gaan adviseren. Want uiteindelijk zijn het dus deze mensen van het, ja, Barlees die inderdaad in de politiek terechtkomen of wethouder worden of beleidsmaker. En vervolgens over schuldenproblematiek of armoede of kansenongelijkheid beslissingen maken, terwijl ze het zelf nooit hebben meegemaakt. En eigenlijk helemaal niet weten hoe het is om op te groeien op een plek waarin je niet het gevoel hebt dat je alles kunt worden wat je wil. Dit is een heel lang verhaal. Ik weet ook niet meer wat voor een soort punt achter moet ergens. Maar ja, punt. Ja, punt. Ja, punt. Nee, dus ik werd me bewust van die verschillen, van die klassenverschillen. Want ik ging wel nog elke dag met de pont terug naar Noord. Waar ik ook met de mensen waar ik vroeger mee op school heb gezeten, nog steeds op de straathoek blode. En dus ik zat heel erg tussen die twee werelden in. En voel je dan als je puber van, dit is niet eerlijk? Nou, nog niet zo bewust. Ik dacht meer, het is anders. En toen was ik eens bij een lezing van Joris Luijendijk. En die had het over klassenmigranten. Dus mensen die in een, ja, bepaalde sociale klasse zijn opgegroeid. En nu eigenlijk als eerste van het gezin bijvoorbeeld studeren en bovenmodaal verdienen. Toen dacht ik, oh, wat grappig, dat ben ik. Ik ben de eerste uit mijn familie die studeert. En ja, ik heb mezelf toch een soort nou, dat klinkt dan weer zo denigrerend, maar dat wordt dan gezien alsof je ontworstelt aan een bepaalde klasse. En ja, ik lees andere boeken dan mijn oma en mijn moeder. En ik luister ook wel eens naar klassieke muziek. En het is niet mijn favoriete muziek, maar ik kan er wel wat over meepraten. En ja, dat is toch een soort wereld waar je dan in begeeft, waar ik denk veel mensen uit de buurt waar ik opgegroeid ben zich misschien ongemakkelijk bij zouden voelen. Ja, jij misschien ook wel. Inmiddels wat minder, maar vroeger wel, ja. Ja. Wat doe jij in je werk met jouw rechtvaardigheidsgevoel? Want jij maakt een consumentenprogramma. Mm-hmm. Gaat dat ook over rechtvaardigheid? Zeker, ja. Dat kan op een hele kleine schaal zijn. Dat was toen ik bij de Belbus-verslaggever was 6 jaar geleden begon ik daar. En dan kom je op paar mensen klein die je nooit consumentenleed. Gezien hebben, ja. Wat doe je in de Belbus? Nou, je bent eigenlijk bemiddelaar tussen mensen die er niet meer uitkomen met een bedrijf. Dus dat je al 35 keer hebt gemaild en de klantenservice hebt geprobeerd te bellen en je wordt niet gehoord, niet gezien. En dan bel je de belbus als je echt radeloos bent. En dan gaan we op hoge poten naar het bedrijf. En opeens gaan alle deuren open en staan ze daar met een bos bloemen klaar. Dus het is meer... Misschien wel op dezelfde manier niet eerlijk. Nou, dat is ook niet eerlijk, maar op kleine schaal. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er consumentenrechten zijn. Want om weer terug te grijpen op Suriname, die zijn daar echt absoluut niet. Garantie bestaat daar niet, op een product bijvoorbeeld. Dus als je iets koopt en je maakt het thuis open en het is kapot, heb je pech. Ja, heb je pech. Ja. Ja, of je gaat terug en de winkel is gewoon bestaat niet meer. Of ja, dat is een andere realiteit. Maar ik ben me ook wel gaan beseffen dat ik vind en vond, en dat is ook gelukkig niet zo, dat een consumentenprogramma niet alleen maar daarover zou mogen moeten gaan. Dat er nu zulke grote maatschappelijke uitdagingen zijn, dat die ook aandacht verdienen. En dat er genoeg ook overheidsuitvoeringsinstanties en organisaties zijn waar dingen mislopen. En dan is de burger de consument. Precies, ja. En waar bemoeien jullie je tegenaan als kassa? Ja, waar wil jij je tegenaan waar bemoeien? Niet. Waar niet? Nou, ik denk dat we met het afgelopen seizoen bijvoorbeeld veel aandacht hebben besteed aan mensen die financieel niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dus dat was een grote actie en dat heette Ik Red Het Niet Meer. En dat is natuurlijk door de energiecrisis is dat helder geworden. Maar ik denk dat het een fenomeen is dat al veel langer onder de oppervlakte er is. En dat het heel vreemd is, vind ik, dat er mensen zijn in Nederland, en niet een paar, maar honderdduizenden, die het land draaiende houden. De verplegers, de postbezorgers, de schoonmakers. En de agenten. De docenten. Ja. En nou ja, die worden nog wel wat beter betaald. Maar ja, er zijn genoeg mensen die 40 uur per week werken en niet rond kunnen komen. En dat vind ik, dat klopt niet. En ik denk dat we werk en mensen op een andere manier moeten waarderen. En niet alleen maar op basis van economische groei of winst van een bedrijf, maar met name wat de maatschappelijke waarde is die iemand bijdraagt. Ik had vorige week nog even gekeken naar de vitale beroepen ten tijde van corona die dan door mochten werken. En dat waren inderdaad de postbezorgers of de supermarktmedewerkers of de mensen die überhaupt in voedselproductie werken, of de verplegers of de mensen in de jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning. En dat zijn alle mensen die het slechtst betaald worden in Nederland zo'n beetje. En dat zijn de mensen die onmisbaar zijn. Terwijl als een bankier of een marketingmedewerker ook heel goed dat die er zijn. Maar als die stoppen met hun baan vandaag, dan stort niet de wereld in elkaar. Dus ik denk dat we dat anders moeten inrichten. En er zijn ook ontzettend veel mensen. Er is een antropoloog, die heet David Gaber, en die noemt dat bullshit jobs. Dus mensen die eigenlijk niet weten wat hun bijdrage is aan de maatschappij. Dus die de hele dag achter een computer zitten en aan het eind van de dag eigenlijk niet kunnen vertellen wat ze nou precies hebben gedaan. Dus de maatschappelijke relevantie is nul. Nou ja, en ze hebben dat bevraagd aan mensen, dus het is subjectief, maar 1 op de 5 mensen heeft dat gevoel. Nou, dat is echt heel veel. En dan vind ik het vreemd dat wij een bedrijf dat ervoor zorgt dat jij in 10 minuten een zak chips in huis hebt, dat we dat meer waarderen dan een organisatie die zich inzet om uitsterving van de bij tegen te gaan. Ik noem maar wat. Maar dat laatste zit dan geen verdienmodel achter. Maar het is wel heel belangrijk. Dus ik denk dat dat bewustzijn, ja, dat voert misschien een beetje te ver voor een consumentenprogramma, maar dat is wel iets waar ik me veel mee bezighoud. En dan kan je ook zeggen, misschien is Hilversum wel niet de plek om daar iets aan te veranderen. Ik denk dat media heel krachtig zijn en dat je absoluut ook door te bevragen als journalist heel erg veel bewustzijn kan creëren. Maar inderdaad, het uiteindelijke, ja, mijn handen jeuken ook wel eens om op het moment dat bestuurders of van ofwel een bedrijf ofwel van een gemeente of de landelijke politiek weglopen bij mij aan tafel, denk ik ook eens van, oh, ik zou jouw baan willen hebben. Want dan kan ik het ook oplossen. En ja, dat kan natuurlijk niet als journalist. Je agendeert het, maar het stuur is niet in jouw handen. Is dat frustrerend? Ja, soms wel. Ja, zeker. Ik heb een ongelooflijke hartstocht voor uitgang. En dat zit ik mezelf ook wel eens mee in de weg. Want ik weet dat ik soms wel 5 stappen vooruit wil. En verandering kost gewoon tijd en veel geduld. Dus ook binnen de organisatie waar ik werk, waar ik me heel erg dan inzet voor duurzaamheid en inclusiviteit. Nou, BNNVARA is ongelooflijk progressief, maar zelfs dat kan me niet snel genoeg gaan af en toe. Dat soms wel stuit op frustratie, ja. En dat, op welke manier maak je je daar hard voor binnen zo'n organisatie? Nou, door bijvoorbeeld bij commissies of een stuurgroep te zitten en er dan over te praten met elkaar. Maar ja, ik kan natuurlijk zelf ook veel invloed hebben binnen het programma dat ik maak. De onderwerpen die we agenderen, dat gaat over de energietransitie of duurzaamheid. En dat de mensen die we interviewen, dat niet altijd de usual suspects zijn. De mensen op leeftijd, mannen vaak, die wit zijn. Je bedoelt de witte oude mannen? Ja, precies. Dan zeg je dat netjes. Ja, ja. Ja, maar ik vind ook niet dat we die moeten wegzetten. Want die zijn, ik bedoel, ieder mens is even waardevol. Maar er is vooral een onderrepresentatie van een bepaalde groep mensen. En daar moet je dus af en toe een beetje een duwtje en een setje aan geven om dat eerlijker te krijgen. En als jullie zo'n project maken van mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, wat bereik je daarmee? Of is het alleen maar agenderen? Helemaal zeker weet je het natuurlijk niet. Maar ja, ik denk ook wel dat de kracht van zo'n platform als Kassa, waar toch wat al zo lang bestaat en echt wel een instituut is, dat verhaal ging op een gegeven moment als een lopend vuurtje. En we hadden een hashtag in het leven geroepen, ik red het niet meer. En dat was 40 miljoen keer gedeeld en bekeken door mensen. En op een gegeven moment hadden alle fractievoorzitters het wel een keer genoemd in het debat. En zelfs de minister-president in een persconferentie. En ja, uiteindelijk is er dan een energieplafond gekomen. En ik wil niet zeggen dat het 1-op-1 te relateren is aan de aandacht die wij eraan gegeven hebben, maar het helpt wel. Geeft jou dat voldoening als dat dan gebeurt? Ja, en ik denk vooral als mensen die ons hebben gemaild en hun verhaal hebben gedeeld, wat echt heel kwetsbaar is vaak, die met naam en toenaam hebben gezegd hoeveel ze verdienen, wat ze allemaal moeten laten om nog rond te kunnen komen. Een vader met 2 kinderen die dan alle bonusartikelen afstruint en eigenlijk zelf niet meer goed voor zichzelf zorgt door gezond eten te kopen, maar alles aan zijn kinderen geeft. Dat op het moment dat die verhalen dan ook gehoord en gezien worden door politici, dat is voldoenend voor mij. Ja. En zelf die kant op gaan? Naar het Binnenhof. Minister Kortzorg. Oh man. Nou, zie jij het voor je? Ja, anders vroeg waarom ik het vraag niet? Je het? Nou, ik denk wel Ik kan me voorstellen dat als je zo'n rechtvaardigheidsgevoel hebt en een drang om te helpen, dat Kassa op een gegeven moment te klein voor je wordt. Ja, wie weet. Op dit moment nog niet. Maar ik zou het niet uitsluiten. En ik denk wel dat je... Er zijn natuurlijk heel veel politici die met niemand heel grote gaat hierop vastpinnen en dromen beginnen. Nee, maar ik zie ook wel hoe ongelooflijk verhard het is. En ja, alles wat je zegt wordt zo uitvergroot en je wordt zo geleefd. En ik heb ook wel erg te doen met de politici van tegenwoordig. Het is, ik weet niet hoe leuk het nog is om dat... En het hoeft ook niet altijd leuk te zijn, maar de offers die je moet brengen ervoor zijn wel ongelooflijk groot. En ik vind ook dat... Ik zou het heel moeilijk vinden om dan een politieke partij te kiezen. Want het is ook een beetje van vroeger, heb ik het idee. Van de thematiek en de dingen, de uitdagingen waarvoor staan, zijn zo partijoverstijgend eigenlijk. En dan zou ik de oversteek gewoon nog even laten zitten. Ja, precies. En misschien gewoon nog meer mooie dingen maken voor televisie. Ja. Dankjewel, Amber. De eerste aflevering van de serie Alles is Familie is terug te zien op NPO Start. En de overige afleveringen zijn vanaf nu elke zondag te zien om 8:45 op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te luisteren als podcast. Wie zich abonneert hoeft dus nooit een aflevering te missen. Hierna is Misha aan de beurt en morgennacht komt acteur Benja Bruining op bezoek. Zijn toneelmonoloog Een Leven is nu te zien in de theaters. Nog een mooie nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Kasper.